aici n-a fost scris să ne întâlnim. Tot aici iubire, azi ne despărțim. Ce păcat că s-a întâmplat așa și că viața noastră n-o putem schimba. Aici n-a fost scris să ne întâlnim. Tot aici iubire, azi ne despărțim. Ce păcat că s-a întâmplat așa.